ความร่วมมือดังกล่าวก็ทำให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกับเซิร์นเช่นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบการชนกันของอนุภาคศึกษาอนุพันธ์แล้วก็การควาร์กหรือการชนกันของอนุภาคว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็องค์ความรู้ที่ได้ก็จะช่วยยกระดับการศึกษาฟิสิกส์แนวใหม่ด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตเช่นเครื่องสแกนแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างประโยชน์ในทางการแพทย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็องค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือโครงการวิจัยร่วม21ประเทศในแถบยุโรปที่เมืองเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนะคะเกิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะโดยทุก2ปีประเทศไทยจะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและครูฟิสิกส์จากประเทศไทยไปดูงานที่เซิร์นตลอดจนส่งนักศึกษาปริญญาเอกเข้าทำวิจัยร่วมกับเซิร์นค่ะนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความร่วมมือในโครงการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงหรือกริดคอมพิวติ้งร่วมกับเซิร์นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเช่นการศึกษาด้านดาราศาสตร์จักรวาลวิทยาตลอดจนสร้างแบบจำลองทำนายสภาพภูมิอากาศได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก13หน่วยงานด้วยกันนะคะมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติและสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนตลอดจนมหาวิทยาลัยนะคะเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ Hello. คุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรายการที่ FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับคุณฟังหลายท่านก็คงจะยังไม่ลืมกับความรู้สึกที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอุทกภัยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็มีแผนระบายน้ำเร่งด่วนนะคะก็นำมาเล่าให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยอ่านกันบ้างแล้วนะคะซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก็มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยการกำหนดเป้าหมายการจัดการน้ำทั้งในระยะสั้นการลดระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในปีนี้กันเป็นระยะยาวนะคะการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการและก็ยั่งยืนจากสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันค่ะก็มีดังต่อไปนี้นะคะลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะก็หมายถึงลุ่มน้ำปิงวังยมน่านเจ้าพระยาสแกกลังป่าสักแล้วก็ท่าจีนนะคะก็มีพื้นที่ประมาณ 157,925 ตารางกิโลเมตรค่ะหรือคิดเป็นไร่ก็ประมาณ98,073,750 ไร่นะคะสภาพอุทกกวิทยาปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของภาคเหนือก็ประมาณ 1,300 มิลลิลิตรนะคะก็คิดเป็น 89% เกิดในฤดูฝนมีปริมาณน้ำเฉลี่ยในลุ่มน้ำภาคเหนือก็ประมาณ 33,132 ล้านลูกบาศก์เมตรแหล่งเก็บน้ำที่สำคัญในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็แบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนก็มีเขื่อนอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือคิดเป็นความจุก็ประมาณ 25,773 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะกับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาโครงการชนประทานขนาดเล็กคิดเป็นความจุก็ประมาณ 539.95 ล้านลูกบาศก์เมตรความสามารถในการกักเก็บน้ำดังกล่าวก็ก่อให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมกรณีที่ฝนตกเฉลี่ยตามปกตินะคะเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนก็คิดเป็น 18% ค่ะของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่พะเยาเชียงรายสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีพื้นที่เสี่ยงภัยถึง 22% นะคะในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 80% ตามแนวลำน้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาอ่างทองปทุมธานีค่ะส่วนแผนการระบายน้ำในปี2555นี้นะคะแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาถึงอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทก็มีความสามารถในการรองรับน้ำได้ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบริเวณช่วงของจังหวัดอ่างทองก็ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็บริเวณกรุงเทพปริมณฑลไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่เขื่อนในปลายปี2554สูงถึง 5,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้เกิดน้ำล้นออกจากลำน้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกกลายเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่สุดของประเทศนะคะการแก้ไขกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยซ้ำเหมือนกับที่เกิดในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำส่วนที่ล้นเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่มีน้ำไหลผ่านในช่วงของอุทกภัยประมาณ 5,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมแม่น้ำสแกกลังก็700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะการระบายน้ำออกไปสู่พื้นที่ฝั่งตะวันตก490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับพื้นที่ฝั่งตะวันออก315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยปริมาณน้ำที่ระบายเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะถูกผันไปสู่แม่น้ำสุพรรณบุรีผ่านประตูระบายน้ำมะขามเฒ่าอู่ทองแล้วก็มีพื้นที่นารองรับได้ 1.22 ล้านไร่ลึกก็ประมาณ 1.50 เมตรนะคะหรือครึ่งเมตรนั่นเองค่ะก็สามารถกักเก็บน้ำได้978ล้านลูกบาศก์เมตรแม่น้ำท่าจีนก็ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพนะคะ220ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็แม่น้ำน้อยก็ผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุ230ลูกบาศก์เมตรขณะที่ฝั่งตะวันออกปริมาณน้ำที่ล้นเกินจะถูกระบายผ่านประตูระบายน้ำมโนรมเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักกับประตูระบายน้ำมหาราชเข้าสู่แม่น้ำลพบุรีซึ่งมีพื้นที่ชะลอน้ำ 1.47 ล้านไร่ลึกก็ 1.5 เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้1,128 ล้านลูกบาศก์เมตรรอรับน้ำอยู่ก็มีผลให้แม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้เขื่อนเจ้าพยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,800 ลูกบาศก์เมตรในจำนวนนี้น้ำปริมาณ940ลูกบาศก์เมตรก็จะถูกระบายออกสู่พื้นที่นาฝั่งตะวันตกพื้นที่ 1.22 ล้านไร่ลึก 0.5 เมตรเก็บกักน้ำได้978ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะกับน้ำอีก800ลูกบาศก์เมตรก็จะถูกระบายออกสู่พื้นที่นาฝั่งตะวันออกพื้นที่ 0.87 ล้านไร่ลึก 0.50 เมตรนะคะก็เก็บกักน้ำได้695ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนปริมาณที่เหลือผ่านลำน้ำเจ้าพระยาอีก 1,800 ลูกบาศก์เมตรบวกกับน้ำที่ล้นออกจากพื้นที่นารับน้ำข้างต้นทั้งสองฝั่งลำน้ำจะถูกระบายเข้าสู่พื้นที่ชะลอน้ำในปีน้ำมากค่ะที่จะเตรียมไว้ในฝั่งตะวันตกอีก 0.35 ล้านไร่ลึก 1.5 เมตรเก็บกักน้ำก็839ล้านลูกบาศก์เมตรกับฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับน้ำที่ผ่านคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็เขื่อนพระราม6นะคะแน่นอนว่าพื้นที่ชะลอน้ำที่มีความสามารถในการกักเก็บ2ฝั่งรวมกันอยู่ที่ 1,967 ล้านลูกบาศก์เมตรจะไม่สามารถรองรับน้ำที่ล้นเกินจากแม่น้ำเจ้าพระยาใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาได้ทั้งหมดก็มีผลให้น้ำส่วนหนึ่งล้นเกินออกจากพื้นที่ชะลอน้ำเข้าสู่ระบบแก้มลิงที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งสองฝั่งเพื่อรอระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระยาบันลือมหาสวัสดิ์ภาษีเจริญมหาชัยตามความจุของคลองที่จะรับน้ำได้ค่ะในขณะที่ฝั่งตะวันออกจะระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงทั้งหมดนี้ตามแผนการกระจายน้ำระยะเร่งด่วนข้างต้นนะคะเชื่อว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งน้ำปริมาณขนาดนี้เชื่อว่าความสามารถของกรุงเทพจะสามารถบริหารจัดการและเอาอยู่ได้ค่ะค่ะก็เอาใจช่วยนะคะขอให้แผนนี้สำเร็จนะคะก็สามารถที่จะเอาน้ำอยู่ได้นะคะแล้วเราก็คงจะไม่เจอกับอุทกภัยกันอีกค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของการเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วนนะคะก็มีการเตรียมที่จะใช้สัญลักษณ์ทางโภชนาการบนซองขนมเด็กค่ะซึ่งจากสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี2554ซึ่งเลื่อนมาจัดในวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์2555ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาตินะคะจะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอให้มีฉลากโภชนาการส่วนประกอบของขนมเด็กบนซองขนมตามมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2552ที่มีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาโดยให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่างแผนดำเนินการซึ่งนักวิชาการเสนอว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนก็คือการบริโภคขนมกรุบกรอบของเด็กจึงเสนอให้แสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการนะคะหรือไกด์ไลน์ Dairy Amounts นะคะหรือ GDA ค่ะบนซองขนมเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการเพื่อประกอบการตัดสินใจของเด็กและผู้ปกครองก่อนจะซื้อขนมแต่ละชนิดเบื้องต้นมีการเสนอว่าควรใช้สัญลักษณ์ GDA แบบสัญญาณไฟจราจรซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจค่ะนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทางหลายๆหน่วยงานพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของเด็กอ้วนกันนะคะก็มีการเสนอที่จะให้ใช้สัญลักษณ์ทางโภชนาการบนซองขนมเด็กนั่นเองค่ะ ลองจินตนาการทำให้ฉันนั้นหายไปไม่ได้พบเจอไม่ได้ยินเสียงกันแล้วเธอรู้สึก

คุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวทได้ใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์11:30 น.ถึง12:00 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณนะคะรายการหมุนตามเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะกับวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของการทำงานแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์ก็จะมีสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ปลานิลนึ่งมะกรูดเมนูปลาพันธุ์พระราชทานเหมาะสำหรับเมนูอาหารเช้าปลานิลเป็นพันธุ์ปลาที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทรงจัดส่งจำนวน50ตัวมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปล่อยเลี้ยงในบ่อบริเวณตำหนักสวนจิตรดาพระราชวังสวนดุสิตเมื่อครบ1ปีจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลูกปลานิลให้กรมชลประทานเลี้ยงขยายพันธุ์และแจกจ่ายเกษตรกรพร้อมกับปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการส่งเสริมการบริโภคปลานิลที่เป็นอาหารโปรตีนชั้นดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพระนามอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้คิดเมนูปลานิลที่สามารถเปลี่ยนจากเนื้อปลาธรรมดาเป็นเมนูที่สุดพิเศษเทียบเท่ากับเมนูปลาราคาแพงโดยเมนูที่คิดขึ้นมี2เมนูคือเมนูปลานิลนึ่งมะกรูดและเมนูข้าวกล้องปั้นไส้ปลานิลปรุงรสสมุนไพรเป็นเมนูที่ได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนนอกจากนี้แล้วเคล็ดลับการดับกลิ่นคาวของเนื้อปลาเพียงการนำมะกรูดใช้เป็นเครื่องปรุงก็สามารถช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.rmutt.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา